Ha buakan dereler, denizlere dolacak. Söyle sana güzelim, sonumuz ne olacak? Ha buakan dereler, denizlere dolacak. Söyle sana güzelim, sonumuz ne olacak? A duman, kara duman, sardı dert yanemesi. Andır kalsın sevdalı, koy alacak canemesi. A duman, kara duman, sardı dert yanemesi. Ha bu andır sevdalı, koy alacak canemesi. Sevdalı koy alacak canımızı. O gitti Karadeniz sadi dert yanımızı. Ander kalsın sevdalı.